NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Privéadressen in het kadaster zullen voortaan beter afgeschermd worden om bedreiging te voorkomen. Dat heeft het kabinet toegezegd op verzoek van regeringspartij D66. In het kadaster zijn de gegevens van mensen met een koophuis te vinden. De Rijksuniversiteit Groningen mag van de rechter een docent ontslaan omdat hij in zijn lessen complottheorieën zou hebben verkondigd. Studenten kregen tijdens een vak dat ging over kritisch denken controversiële standpunten voorgeschoteld. Onder meer over klimaatverandering en vaccinaties. Noorwegen verbiedt een groep betogers om morgen een Koran te verbranden bij de Turkse ambassade in Oslo. Volgens de politie is het verbranden van het boek op zich een legale manier om een mening te uiten, maar er zijn te grote zorgen over de veiligheid. En Iran houdt Israël verantwoordelijk voor de aanval vorig weekend op een militair complex in de Iraanse stad Isfahan. Dat schrijft de Iraanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. De Israëlische premier Netanyahu wil niet zeggen of Israël wel of niet bij de aanval betrokken was. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, we verwelkomen zometeen Plien en Bianca. Hun theatershow En Nu Dan trekt bijzonder veel publiek. Sterker nog, ze vieren vanavond een mijlpaal. Atleet Sunny Schippers liep maar liefst 77 marathons in 40 landen... en schreef een boek over alle verhalen die dat opleverde. Hij zit straks ook aan tafel. En waarom is Roermond zo'n aantrekkelijke uitvalsbasis voor plofkrakers? En vanavond praat de Tweede Kamer over een wet om de huren voor lage inkomens te verlagen. Dat en nog veel meer, we zijn er tot 11 uur. Voor huishoudens met een laag inkomen wil het kabinet de huurprijs verlagen tot maximaal €563 per maand. Vanavond debatteert de Tweede Kamer hierover. Marcel Trip is werkzaam bij de Woonbond, die opkomt voor huurders. En hij volgt het debat. Meneer Trip, goedenavond. Goedenavond. Al een uur is het debat bezig, hè? Even voor de duidelijkheid, die huurverlaging die gaat alleen op voor huurders die bij een woningcorporatie zitten, toch? Ja, dat klopt inderdaad. Vanwaar... Dat is ook wel waar het debat nu het meeste over gaat. Ja, en vanwaar dat onderscheid? Het onderscheid is onder andere, het is tot stand gekomen, deze huurverlaging, in afspraken met de Woonbond, wooncoöperaties en het Rijk. Maar hoe, daarnaast zou je natuurlijk als overheid best kunnen besluiten dit ook te doen voor commerciële verhuurders. Mensen die daar wonen met een laag inkomen. En wat ons betreft zou dat ook een goede zaak zijn. Er zijn ook veel partijen die dat ook vinden. Dat is ook wel het heetste hangijzer nu in het debat vanavond. Heeft u zicht op hoeveel mensen geholpen zijn met de maatregel, in ieder geval dus voor de huurders bij een woningcorporatie? Ja, uit cijfers van het ministerie blijkt dat het om zo'n 510.000 huurende huishoudens gaan, die gemiddeld genomen zo'n €57 per maand minder gaan betalen. Dus die mensen worden wel echt geholpen en dat vinden we ook heel goed. Ja, en u zegt eigenlijk, nou, die groep moet groter en dus ook voor particuliere verhuurders en huurders dus zou die maatregel moeten gelden. Wat zijn de reacties in de Kamer tot nu toe? Je ziet bijvoorbeeld dat het CDA denkt van ja, is dat niet een te grote inbreuk op het eigendomsrecht? Kan de Belastingdienst dat allemaal wel aan? Dat is natuurlijk een veel gehoord argument bij bijna elke debat tegenwoordig. Kan de Belastingdienst het wel aan? Dat zit hem ook in, omdat de Belastingdienst bij corporaties gaat kijken welke huurders vallen in deze categorie en dat aan corporaties dat weten. Als je dat ook bij allemaal kleine particuliere verhuurders moet doen, dan is dat natuurlijk wat ingewikkelde klus. Dus ik snap dat het argument. Goed, dan zou je ook altijd nog kunnen zeggen, dan doen we het bij die sector op aanvraag. In plaats van dat het automatisch via de Belastingdienst laten verlopen, kun je het zelf als huurder aanvragen als je in dat segment zit. En er zijn ook meerdere partijen die dat ook aangeven. Van, nou ja, als dan het Belastingdienst het grootste probleem is, dan moeten we daar toch met elkaar uit kunnen komen door te zeggen, dan doen we het op deze manier. Ja. Stel, dit wetsvoorstel komt er vanavond doorheen en wordt eventueel dus nog aangevuld met een verbreding en meer huurders die daar profijt van hebben. Is dat dan genoeg wat u betreft? Nou, het is niet genoeg, maar het is wel een hele grote stap in de goede richting. Dit wetvoorstel komt ook na overleg in het kader van het afschaffen van de verhuurderheffing. Dat is een belasting op sociale huur die in 2013 was ingevoerd. Nou, het afschaffen van die heffing zorgt ervoor dat er weer meer ruimte is bij corporaties, maar ook bij commerciële verhuurders die die heffing of hebben betaald of niet hoefden te betalen, maar wel hogere huren konden vragen in diezelfde tijd, om iets te doen aan de betaalbaarheid. En hiermee is de betaalbaarheid niet in één keer de betaalbaarheidsproblemen voor een hoop mensen niet in één keer opgelost. Zeker niet voor die mensen die ook nog eens een keer in een onzuinige woning wonen, in de energierekening zien stijgen. Maar het is wel zo dat we hier een stap de goede kant op zetten. En ja. dat is heel hard nodig. Even naar de reacties in de Kamer. De SP vindt het vervelend dat de regeling alleen geldt voor mensen die tot 120% van het minimumloon verdienen. Dus als je dan bijvoorbeeld 121% verdient, dan mik je ernaast. Ja, dat snap ik heel goed. En dat is natuurlijk ook vervelend. En dat komt natuurlijk ook wel een beetje dat het vervelend is, omdat er meerdere regelingen zijn die op die 120% zitten. Dus ik snap die zorg heel goed. Tegelijkertijd, ja, die zorg hou je altijd waar je de grens ook legt. Wij zaten aan die onderhandelingstafel ook te kijken van, ja, die verhuurheffing gaat weg. Wat kun je dan doen voor hoeveel mensen? En dan komt er altijd een grens. Ik snap de zorgen heel goed dat het niet zo is dat het alleen maar is dat mensen op 120% van het sociaal minimum met hoge lasten zitten. Dus dat is een terecht punt. Ja. Jullie als Woonbond pleiten dus voor die huurverlaging. De Raad van State heeft gewaarschuwd dat het negatieve gevolgen kan hebben voor investeringen door de woningcorporaties. Dat ze de woningen dan minder kunnen verduurzamen bijvoorbeeld. Hebben ze een punt? Nou, dat vind ik een beetje een opmerkelijk punt. Want zoals ik al aangaf, is het een uitruil geweest met het afschaffen van de verhuurderheffing. En er ging veel meer geld van de verhuurderheffing via de verhuurderheffing van corporaties naar het Rijk, wat ze kwijt waren. Waardoor ze op papier, omdat ze dat moesten afstaan, ook nog eens veel armer waren en niet zo goed konden lenen om te investeren. Dus hun investeringskracht is juist veel groter geworden. En de betaalbaarheid van veel huurders gaat er op deze manier op vooruit. Dus ik ben het hier niet met de Raad van State eens. En ik denk dat het een goede zaak is dat die verhuurderheffing van tafel is. En dat huurders daar ook wat van merken. Ja, goed. Debat is dus een uur onderweg. Wat verwacht u dat de reële uitkomst zal zijn vanavond? Ik denk dat sowieso die huurverlaging er wel gaat komen. Dat daar brede steun gaat staan vanuit de Kamer. Dat hoor je ook wel bij alle partijen eigenlijk. De vraag of de commerciële huursector en de huurders met een laag inkomen in dat segment nu ook geholpen gaat worden. Ja, dat is echt iets wat nu nog afhangt van ook hoe de minister straks gaat reageren. Ik merk bij coalitiepartijen daar nog wel wat terughoudendheid in. Maar ik hoop dat dat met de goede argumenten die ik vandaag gehoord heb weggenomen kan worden. Zodat ook daar huurders geholpen gaan worden. Ja. Goed, dank voor dit gesprek. Marcel Trip, belangenbehartiger bij de Woonbond. Het is 8:07. Miljoenen deals in Barcelona, München of Parijs. Knaltransfers in de Premier League. Door een hoge contracten en boekhoudkundige trucjes van Chelsea. Afgelopen dagen domineerde transfergeweld in de Europese voetbalwereld de headlines. Maar wie dacht dat de transfergekte enkel is voorbehouden aan het profvoetbal, kent het vrouwenbasketbal nog niet? Let goed op, want ook daar vinden deals plaats die op zijn minst de wenkbrauwen doen fronsen. Iemand die daar alles van weet is de Nederlandse basketbalster Laura Cornelius. Die hebben we nu aan de lijn. Dag Laura, goedenavond. Goedenavond. Op 15 januari was een zondag basisspeler bij Spar Girona. Jouw club, de koploper van de Spaanse basketbalcompetitie. Maar een paar uur later werd je min of meer gedwongen om te tekenen bij een steenrijke club in Turkije. Dat moet je even uitleggen. Het is eigenlijk een bizar verhaal. Ik had 2 dagen eerder voor die wedstrijd dat aanbod uit Turkije afgeslagen eigenlijk. Omdat ik het niet zag zitten om zo midden in het seizoen te verkassen. Dus ik dacht dat hoofdstuk was afgesloten. Totdat die zondag inderdaad. Toen werd ik op het matje geroepen bij de club, bij het bestuur. En die verzochten mij toch wel vriendelijk om het Turkse aanbod toch wel te accepteren. Omdat zij toch op zoek waren nog naar een nieuwe speelster. Waardoor wij 13 speelsters in het team zouden hebben, 1 te veel. En daardoor zouden ze mijn spelerslicentie intrekken. Nou, ik had geen idee wat dat inhield voor de rest. Maar het kwam er dus eigenlijk op neer dat zonder spelerslicentie kan je geen wedstrijden spelen. Ja. Dus de club was raag van op de hoogte dat ik niet naar Turkije wilde. En toen kwam dit verhaal. En toen voelde ik me toch een beetje in een hoekje geduwd om toch een keuze te maken, snel ook. En toen heb ik die zondagavond besloten om alsnog naar Turkije te gaan. Ja, je werd vriendelijk verzocht, zei je. Dit noem je vriendelijk. politiek correct misschien. Nee, ja. Dit was zeker niet vriendelijk. Het was een heel moeilijk gesprek. En het was ook wel echt voor mij, viel een beetje rauw op mijn dak. Zoiets overkomt je nooit, dacht ik. Maar toch. En de club zag het puur als een transactie. En Ja, gewoon helemaal. Ja, ik had me helemaal niet voorbereid op zoiets. En toch overkomt het je. Ja, daar hangt blijkbaar dan gewoon misschien wel altijd een prijskaartje aan je nek. Ja, nou ja, dat denk ik dus wel. Daar ben ik inderdaad achter gekomen. Ja. Je hebt het gedeeld op sociale media ook. Daarin heb je het ook over de mentale druk die dan op je schouders rust. Kon je dat handelen of heb je daar hulp bij gehad? Zeker heb ik daar hulp bij gehad. Ik werk al sinds begin december samen met een sportpsychologe. Van Gent, die ook aan de schaatsbond verbonden is. En wij waren gewoon eigenlijk goed aan het werk. En zij geeft mij gewoon tools die je gewoon met dit soort dingen, daar kan je eigenlijk nooit op voorbereiden. Maar daardoor kon ik wel mentaal wat sneller schakelen. En dat heeft mij zeker wel geholpen met deze toch wel bizarre overstap. Ja, want wat was het grootste probleem wat je moest tackelen dan voor jezelf? Nou ja, ik ben iemand die normaal gesproken gewoon rustig een nachtje over dingen wil slapen, alles op een rijtje wil zetten. En daar had ik nu helemaal geen tijd voor. Er stond tijdsdruk op en binnen 24 uur moest ik al mijn koffers pakken en zat ik in het vliegtuig 7 uur verderop in Turkije. Dus dat was wel hectisch. Een gedwongen en overhaaste transfer dus naar Turkije. Heb je nog iets tegen je club in Spanje gezegd, een soort laatste woorden? Nee, ik heb mijn teamgenoten verteld hoe het is gegaan. En mijn kant van het verhaal laten horen. Verteld dat ik, als het aan mij had gelegen, dat ik daar had gebleven. En met hun voor de prijzen ging vechten. De club dacht er anders over. Maar ik heb voor mijn gevoel het wel netjes en goed afgesloten daar. Als topsporter kan ik de transactie begrijpen. Als mens met gevoelens vind ik dat wel wat lastiger. Maar ik vond het belangrijk om het daar goed af te sluiten. En me gewoon daarna ook weer volledig te focussen op dit nieuwe avontuur. Ja, een nieuw avontuur zonder koffiezetapparaat, begrepen wij. Ja, dat klopt. Ja, als je hals over kop alles moet pakken, dan past zo'n espresso-machine die past niet. Dus die wordt nagestuurd naar mijn huis. Oh, die komt er nog aan. Oké, want we begonnen het verhaal met het is een steenrijke club uit Turkije. In wat voor situatie ben je daar terechtgekomen? Ja, in echt een ongekende situatie, wat ik ook helemaal niet had verwacht. Worden hier miljoenen in de club gestoken en de faciliteiten zijn ongekend. Sauna's, ijsbaden, krachttrainers, fysio, zeg maar alle. Als je een massage wil, dan kan je dat krijgen. Er staat er binnen 10 minuten iemand op je stoep. Dus, als hoogtepunt voor mijzelf wel, vind ik dat de twee chefkoks die gewoon 2 keer per dag voor onze maaltijden bereiden. En dat je gewoon kan ophalen en kan eten. En het is heel bijzonder. En het is eigenlijk een beetje, het zijn Amerikaanse begrippen. Wat ik nog niet eerder heb gezien hier in Europa. Dus wel heel vet. Maar denk je dan diep bij jezelf, waarom heb ik zo moeilijk gedaan? Is prima hier zo. Ja, maar ik ben iemand die altijd geluk nog wel op 1 heeft staan. En ik wist gewoon niet zeker of ik hier in Turkije gelukkig zou zijn. Ja. Dat was een risico dat ik heb genomen. En het is, ik ben hier in een warm bad terechtgekomen. Letterlijk. Een warm Turks bad, wat dat betreft. Ja. Dus en dat is gewoon alleen maar heel fijn. Dus ik geloof ook wel dat alles met een reden gebeurt. En het is alleen maar mooi dat het nu zo goed uitpakt. Ja, mooi. Heb je 23 februari al omcirkeld? Die staat zeker in de agenda, ja. Want? Vertel. Dan ga ik met mijn nieuwe Turkse club op bezoek in Girona. Voor een hele belangrijke Euroleague-wedstrijd. Tegen je oude club dus, ja. Tegen mijn oude club, ja. Dus dat wordt bijzonder weerzien. Ja, bizar. Wat ga je daarvan verwachten? Hoe zul je ontvangen worden? Ik denk eigenlijk geen fluitconcert. Want ik heb alles gegeven voor die club. En ik denk dat het publiek dat elke wedstrijd heeft gezien. Ik verwacht gewoon een hele competitieve wedstrijd. Het is altijd een lastige hal om in te spelen. Ik heb het goed afgesloten daar. Dus ik heb geen haatgevoelens of whatsoever. Het is gewoon, het is gebeurd en ik wil alleen maar vooruit kijken. Ja, als ik coach was, dan zou ik je in de basis in ieder geval laten beginnen. Want motivatie heb je niet nodig, denk ik, die dag. Nou, ik ben wel een beetje even gemodificeerd, dat zeker. Goed, dankjewel. Fijn dat we je even konden bellen. Opmerkelijk verhaal. Laura Cornelius, basketbalster. Goedenavond. Verder in de Heartbreakers en de Refugee. Roermond blijkt de uitvalsbasis te zijn geweest van een grote bende plofkrakers die verdacht wordt van meer dan 50 plofkraken in Duitsland. Aan de lijn hebben we Hans Strauss, journalist bij De Limburger. Goedenavond, Hans. Goedenavond. Jullie hebben in Roermond wel vaker te maken met grensoverschrijdende criminaliteit. Verbaast het je nog dat de bende Roermond als hoofdkwartier had? Ja, dat verbaast me in zekere zin wel, want er zijn ook aanhoudingen verricht in Soesterberg en in Utrecht. En daar was ook een aantal jaren geleden een opleidingscentrum voor jeugdig inbrekerstalent om plofkraken te gaan plegen. Oh. En dat er dus nu, ja, dat zag ik bij de NOS voorbij komen vandaag. En dat er dus vanuit vanuit Roermond een uitvalsbasis is in die zin wel opvallend. Want de aanwas van nieuw talent, van krakers, zeg maar, die plofkraken zetten, die wordt toch vooral in de Randstad gevonden, is duidelijk geworden. Ja, weet je wat de reden is dus voor Roermond als locatie? Ja, goed, het is natuurlijk vlak bij de Duitse grens. Er zijn in eerste instantie de afgelopen jaren vooral in Noord-Rijn-Westfalen, de deelstaat die aan Limburg grenst, zijn de meeste plofkraken gepleegd. Dat gebeurt nog steeds, maar daar wordt ook langzaam maar zeker de boel steeds beter beveiligd. En daardoor gaan ze ook steeds verder Duitsland in. Want in Baden-Württemberg en in Beieren, waar ze nu zeg maar de opsporing hebben ingezet, die uit is gekomen in Roermond en in Echt onder andere, Ja, dat is toch op een uurtje of 5-6 rijden van Roermond om dan die kraak te gaan zetten. Ja, want dat is de reden. In Nederland zijn de pinautomaten vrij goed beveiligd. En dat is de reden dat dit talent, zoals u het gekscherend noemt, naar Duitsland trekt. Ja, precies, tussen aanhalingstekens uiteraard. Ja. Precies, hoe gingen ze te werk, deze krakers? Ja, ze hebben, zoals je misschien op de beelden hebt kunnen zien die wij op de site hebben staan, die hebben we van de Duitse autoriteiten gekregen. Ze slaan eerst met zware mokers slaan ze de foyer, zoals ze dat in Duitsland noemen, van zo'n geldautomaat, van zo'n bankgebouw in. En dan zetten ze hele zware militaire kwaliteit explosieven in. En dat is ook meteen de reden waarom die opsporing zo is aangesterkt, zeg maar, in Duitsland. Daar zijn met 270 mensen is er opgespoord naar deze bende. Omdat er natuurlijk ontzettend veel schade ontstaat. Hè. Er is 5 miljoen euro buit gepakt. Maar er is voor 6 miljoen euro bij die 50 plofkraken is er aan schade aangericht. En die schade dat gebeurt dan in een winkelpand waar een bank in zit en waar misschien zelfs mensen boven wonen. Ja. En daar willen ze in Duitsland nou echt een streep onder trekken. Want ja, dat gevaar wordt gewoon te groot. De brutaliteit en het geweld dat wordt ingezet, dat is gewoon te groot. Ja. Nu is er in Roermond dus een pand dat inmiddels door de burgemeester is gesloten. Wat is dat voor pand? Dat is een autobedrijf in een bedrijvencentrum net aan de rand van de stad in Roermond. En daar waren wij maandag ook aanwezig toen daar die doorzoekingen plaatsvonden. En toen daar een tweetal volgens mij snelle auto's is opgeladen. En die auto's zijn later door de explosieve opruimingsdienst van Defensie nog doorzocht bij een sleepbedrijf in de stad in Roermond. En er zijn 9 pakketten van die zware explosieven ingevonden die ingezet zijn bij plofkraken in Duitsland. Ja. 9 van de 12 bendeleden zijn gearresteerd. Is Duitsland met het oprollen van de Roermondse bende nu verlost van de plofkraken, denk je? Nee. Want daar zaten 5 kopstukken van de Duitse justitie en de deelstaten die erbij betrokken waren, zaten bij die livestream van die persconferentie vanochtend. En die zei, het werk gaat hier niet mee stoppen, want dit is slechts een van de meerdere bendes vanuit Nederland die in Duitsland actief zijn, die we nu hebben kunnen oprollen. Dus dat is voorlopig nog niet afgelopen daar. Ja. Oké. Okay. Wat zijn de reacties in Roermond? Merk je dat dit dan bij de mensen ook aankomt en dat mensen ervan schrikken? Nou, ik merk dat op de website bij ons en op de app, zeg maar, de nieuwsapp, dat daar mensen wel op aanslaan dat dat heel veel gelezen wordt. Maar plofkraken zijn natuurlijk in een zekere zin in Nederland al een beetje gemeengoed geworden. Hè. In Duitsland is dat nu, wordt er gezegd van het zijn de moderne Bonnie en Clyde's van de misdaad aan het worden. Het zijn geen bankovervallen meer die ze plegen, maar het zijn vooral plofkraken. Dat is daar nu steeds meer in zwang aan het raken. In Nederland is een plofkraak, dat moeten we helaas toch constateren de laatste jaren, hoort bij het criminele arsenaal. Ja. Hè. We kijken er eigenlijk niet echt meer van op, is wat u zegt. Goed, dank voor het bijpraten. Journalist en verslaggever bij De Limburger, Hans Strauss. Ajax maakt het seizoen af met Johnny Heitinga als hoofdtrainer van Ajax. Dat maakte de club vandaag bekend met het nieuws dat Dwight Lodewegers wordt aangesteld om Heitinga te assisteren. Het echte nieuws van de avond is dus eigenlijk dat VVO Geert Harderwijk op zoek moet naar een nieuwe hoofdtrainer. Want daar stond Lodewegers tot vandaag aan het roer. Tot vandaag, tot vanavond. Gert-Jan Krop, de voorzitter van VVOG, goedenavond. Goedenavond. Mooi dat jullie een trainer hebben opgeleid voor Ajax, toch? Iets om trots op te zijn. Lijkt mij. Zeker. Ja, het is, nou ja, goed, we zijn natuurlijk heel erg blij dat Dwight deze kans kan krijgen bij Ajax. En ja, het is natuurlijk heel logisch dat Dwight dit allemaal zelf heeft verdiend. Met zijn staat van dienst en zijn capaciteit is dat ook de man die op de juiste plek ook terechtkomt. Ja. Dus wat dat betreft gunnen we hem daar ook van harte. Wat dachten jullie toen hij het vertelde dat hij naar Ajax ging? Nou ja, goed, je krijgt natuurlijk al in de media al iets te horen. En vervolgens heb je van Dwight ook te horen gekregen dat contact is opgenomen. Ja, weet je, voor de vereniging denk je natuurlijk van wat jammer. Hè. We waren al goed met elkaar bezig. En Dwight heeft ook heel veel goed werk voor de vereniging verricht. En aan de kant denk je van ja, logisch gevolg dat dit gebeurt. Ja, nou jullie staan één na laatste in de derde divisie. Maar dat heeft dus niet aan Lodewegers gelegen, volgens mij dan. Nou, het is een competitie wat dicht bij elkaar zit. Dus met 1-2 keer winnen, dan ben je ook weer heel wat stappen naar boven toe. Ja. Hij had nog een contract tot einde seizoen, klopt dat? Dat klopt, ja. Hij had tot einde van het seizoen zou hij nog bij VVG Harderwijk in dienst zijn. En hoe werkt dat dan? Zegt de penningmeester dan tegen Ajax, ja, prima, maar wel even een afkoopsom betalen, lijkt mij. Nou, kijk, Dwight heeft natuurlijk met Ajax afspraken gemaakt. En wij zijn ook nog in gesprek met Ajax. En nou ja, goed, Ajax kennen, dan zal die daar ook op een goede manier mee omgaan. Dus daar komen we wel uit. Oh, dus het is nog niet helemaal zeker? Het is nog niet rond eigenlijk? Jawel, het is wel rond. Wat dat betreft zijn ook wel dingen ook besproken. Dus het gaat gewoon richting Ajax toe. Dus dat is geen probleem. Even voor de zekerheid, Ajax is ook nog op zoek naar een technisch directeur. Hebben jullie die ook nog beschikbaar of niet? We hebben heel veel goede mensen binnen de vereniging. Dat kan ik wel vertellen. En dat zijn ook allemaal mensen met passie. Dus als Ajax interesse hebt, dan mogen ze altijd komen kijken. Een package deal kunnen jullie maken dan? Ja, of een ruil? Ja, oh ja. Ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Hè? Dat wij in ieder geval een mooie, goede training vanuit Ajax zou kunnen krijgen. Schreuder is beschikbaar, lijkt mij. Ja, dat zou heel goed zijn. Ik weet niet of hij daar de keuze voor zou gaan nemen. Wow. Wat moeten we van Lodewegers verwachten bij Ajax? Wat mogen we verwachten? Nou ja, goed. Kijk, hij heeft natuurlijk een hele grote staat van dienst. Hij is natuurlijk al bij heel veel grote clubs actief geweest. En ook bij assistenten bij Ronald Koeman, bij Nederland Elftal. Hij is iemand die heel goed met mensen op het veld op kan gaan. Zeker met jonge mensen. Dus ik denk dat Ajax daar zeker bij gebaat is. Vanavond een klein afscheidsfeestje? Nou, feestje, ja, weet je, het is voor Dwight is natuurlijk een mooi iets, een mooie stap. Voor ons is het natuurlijk wat minder. Maar goed, we gaan op een goede manier uit elkaar. Dus er is ook op een goede manier afscheid van elkaar genomen. Ja, maar hoe dan? Nou ja, goed, de selectiegroep is natuurlijk bij elkaar gekomen. En we hebben natuurlijk ook de dingen uitgesproken en elkaar geluk toegewenst. Dus dat is ook gebeurd. Ja, en een mooie ingelijste foto mee of zoiets. Ja, nou ja, goed. Het moment van herinnering en afscheid, dat komt ook nog op een ander moment. Want dit is natuurlijk allemaal heel snel gegaan. Dus wat dat betreft krijgt dat zeker nog een vervolg. Ja, wie zit er nou op de bank? Nou ja, we gaan even tussentijds met de huidige trainers die nu nog overblijven. Dat is Jordi Roelofsen en Wenne Pluim. Die gaan het voor aankomende zaterdag in de streekderby tegen de WS 33 op de bank zitten. Ja. Goed, fijn dat u even kon bellen. Dank u vriendelijk. Namens alle Ajaxiden overigens voor het afstaan van uw hoofdtrainer. Ik hoop dat ze erbij bij hebben en veel plezier ermee. Dankjewel, Gert-Jan Krop, voorzitter van VVOG. Na 10 uur bellen we trouwens nog even met Hans Westerhof, die John Heitinga goed kent, over hoe hij dat gaat doen bij Ajax de rest van het seizoen. Dat later dus. Weet je wie er daar zit aan tafel? En nou? Meteen hier, Plin en Bianca. Kijk, ja, gezellig. Plin en Bianca gewoon. Tot zo. Tot zo. En daar gaan we weer, het kijkerben naar die rondetijden. Nou, rondetijd 29-8. Live Sport op NPO Radio 1. Nu geef ik vol gas. Met dit weekend de Nederlandse kampioenschappen schaatsen in Heerenveen. Hij geeft vol gas. En de wereldkampioenschappen veldrijden in Hogerheide. Vandaag daar weer met Van der Poel erachter. Ben erbij en maak het mee. Luister zaterdag en zondag NOS Langs de Lijn. En mis niks van de topsport van dit weekend. Wat kan sport meelevend en mooi zijn. Op NPO Radio 1. Knokkend dat bovenlichaam gaat alle kanten op. Wie luistert, weet meer. Ster. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegif.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van glijden op 2 latten of 1 boord. Van stille witte toppen en schreeuwend van zwarte pistes. En nu even helemaal niks. Wij houden van avant- en après-ski en lange poederdagen. Van eindeloos verhalen delen en van toch durven gaan na twijfel in eerste instantie. Wij houden van skivakantie. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Senator Van Raven. Herstel pensioenindexering. Stem provinciaal, ook lokaal. Zoveel redenen om nu een last-minute skivakantie te boeken. Op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan. Hij heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament. Voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl/voortleven en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten.

Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Rijd de stoere Suzuki Vitara nu met extra inruilvoordeel of private lease korting. Ontdek hem op suzuki.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. 9:04, hier aan tafel. Plien en Bianca, komisch duo, bekend van tv. En van de theaters, want hun show en nu dan viert een mijlpaal. Later meer erover. En ook marathonman Sunny Schippers is er. Hij liep 77 marathons in 40 landen. En verzamelde op die manier genoeg verhalen voor een lekker dik boek. Plien, Bianca, Sunny, fijn dat jullie er zijn. Hi. Hallo. Even wennen in de studio. Bianca, jij kwam net binnen en je zei het lijkt hierop. Star Wars. Of in een spaceship zitten. Ja? Ja. Waardoor dan? Door die mensen achter glas. Die gaan ons zo naar de clone troopers. Onze redactie en onze regie die zitten mee te luisteren. Ja. Ik was even bang dat het met het uiterlijk van Robert en mijzelf te maken had. Nee, jullie zijn heel knap. Ja. Oh, bedankt. Fijn dat jullie er zijn. Jullie geslaagd. Je hebt de dames net al even ontmoet? Zeker, ja. Want jij zei toen je binnenkwam, je gaf ons ook een soort disclaimer. Je zei van... Wat durf je niet te zeggen op de radio. Wat zei ik tegen jullie? Ik ben al aan vragenvuur onderworpen door deze dames. Ja. Dus ik kwam net binnen en je zei dat al begonnen was. Als ze zo meteen ademhalen, moeten jullie snel een vraag stellen. Heel graag. En wat was de meest originele vraag die je gesteld hebt, die je nu nog niet hoeft te beantwoorden, maar misschien straks wel? Van deze dames? Ja. Poeh. Origineel. Ze snapte ook niet waarom ik het leuk vond hardlopen. Nee. Wat er leuk aan was. Als dit de origineelste vraag was, dan... Ik snapte het wel. Jij zei wel, ja. Ik wil het ook heel graag kunnen, maar dat zit er niet in, geloof ik. Oh, okay. Ja. En toen zei ik, ja, iedereen kan het. Ja. Oh, als je maar wil. Behalve Bianca dan? Nee, ik heb heel snel last van mijn knieën. Oh, ja. Langzaam opbouwen, zei ik toen. Ja, dat is waar, ja. Maar mooi dat we jullie gesprek nu aan het nadoen zijn op de radio. Ja, Plien, zullen wij ook ondertussen ergens over praten? Dat is goed, ja. Ja. Hoe is het? Nou, ja, prima. Ja. Wat ik mij afvroeg... misschien hebben jullie dat allebei wel een beetje. Hebben jullie rituelen voordat jullie op moeten? Voordat de start is van de marathon of voordat jullie aan je theatershow beginnen? Want van jullie weet ik het stiekem wel een beetje. Ja, klopt. Plien en Bianca. Wij doen al 30 jaar, hoe lang we altijd staan, ja. Voordat wij opgaan, knijpt Plien mij heel hard in mijn hand. We geven elkaar een hand. En we moeten zo hard knijpen dat het net even pijn doet. Ja. En dan slaat ze me keihard op mijn kont. En dan moet ik op. En dan duw ik erop. Ja. En als dat niet is het wel eens niet gebeurd? Ja, want het was één keer en toen had ik corona gehad. Oh, en toen deden we het niet, geen handen. Zijn we ermee opgehouden. Dus je duwt eigenlijk gewoon helemaal niet meer? Nou, ik sla nog wel op de kont. Maar die handen die laat ik voor wat het zit. Maar wat gebeurt er als jullie dat niet doen dan? Gaat het net zo goed. Ja. Dus zijn we achtergekomen. Ja, het heeft niks te betekenen, blijkt. Ik ben al die jaren gepijnigd. Ik kan net zo goed zonder. Sunny, laat jij je ook slaan voordat je begint? Nou, ik ben altijd in mijn eentje in zo'n startvak. Maar daarvoor ga ik altijd 4 keer naar het toilet. Dus dat is een beetje mijn ritueel. 4 keer voorafgaand. Ja, dat is vaak is het 4 keer. Ja, als ik heel zenuwachtig ben dan komt er nog een keertje bij. Maar doorgaans is het 4 keer en ook 4 keer poepen. En dan komt ook 4 keer wat uit. Echt waar? Ja. Knap. Het is echt, op geen enkele andere dag heb ik dat. En ik heb het zelfs zo erg dat ik ben vorig jaar meegeweest om een marathonreis te begeleiden met de organisatie. En ik was daar dus niet als deelnemer, maar als begeleider. En ik ging dus met die groep 's ochtends vroeg opstaan, in het hotel ontbijten. Ik moest ook 4 keer kakken. We gingen daarna ook naar het startvak. En ik had eigenlijk dezelfde voorbereiding als wat ik normaal zelf zou hebben in het startvak. Had ik ook met hun. Dus dat hele gevoel. Ja. Dat was zo echt dat ik zelf ook 4 keer naar het toilet moest. Maar het is iets wat jij forceert of het is iets wat dus echt moet? Het komt, ja. Ja, ja. Heb je het onderzocht of wel eens gevraagd? Nee, ik zoek er ook niks achter. Dus het is gebeurt gewoon. Het gebeurt. 4 keer, altijd. Ja, vrijwel wel. Oh, ja. En ik durf het dan niet te vragen, maar wat gebeurt er als dat niet gebeurt? Die 4 keer. Ja, de marathon is de marathon. Dus je weet van tevoren nooit wat er kan gaan gebeuren. En dat maakt hem ook zo mooi. Ja, we hadden Erik Jan Heideman, de marathonschaatser, gisteren hier. En die vertelde, weet je nog, dat hij soms als hij aan het hardlopen is... dan als hij moet, ja, dit is een heel raar gesprek, maar als hij moet, dan moet hij. Ja. Want die spieren, als je hard loopt, die schijnen met elkaar verbonden te zijn. En ja. Je kan niet even wachten. Nee. Nee. Dus het staat vol strontverhalen ook. Dus als je dit soort dingen leuk vindt, lees het boek. Ja, leuk. Kan je goed. Na 9:30, Pien en Bianca, gaan we het hebben over jullie theatervoorstelling. En over hoe jullie dat allemaal aanpakken. Tijdens zijn eerste marathon in 2008 werd hij overvallen door herinneringen aan zijn overleden vader. En raakte hij definitief besmet met het marathonvirus. In 13 jaar tijd liep hij er 77 verspreid over 40 landen. En over al die ervaringen schreef hij zeer gedetailleerd, merken we al, het boek Marathon Memoires. Volgende week dinsdag komt het uit. Sunny, je hebt het vanmiddag binnengekregen, daadwerkelijk het boek. Hoe voelt dat? Zwaar. Het is een groot boek. Hij is zwaar, ja. Ik heb ook alle boeken ook zelf getild naar binnen. Ze zouden maandag gaan leveren. En ik kreeg vanmiddag, terwijl ik in een koffietentje zat met mijn vrouw en kind, kreeg ik een belletje van, hey, we staan voor je deur met de pallets. En toen kon ik dus in mijn eentje, ik had de hulptroepen van maandag ingeschakeld, dus kon ik in mijn eentje al die boeken tillen. En toen had ik spijt dat ik niet een wat kleiner lettertype had gekozen en wat dunner papier. Want het was zwaar. Of iets minder marathons had gelopen, dat kan natuurlijk ook. Klopt, ja. Want het zijn er 77. De eerste ervan, laten we daar gewoon eens beginnen. Ja. 2008 in Amsterdam. Ja. Waarom wilde je die lopen? Ik ben Amsterdammer. Ik had het hardloopvirus te pakken vanaf 2007 eigenlijk. Mijn vader overleed eind 2004. En ik was naastig op zoek naar een manier om daarmee om te gaan. Dus ik ging kickboksen. Ik ging mijn motorrijbewijs halen. Ik stopte met mijn studie. Ik ging wat druk. Maar wat ik hoopte dat het zou brengen. Tot ik in... Waking up in the midst of this world. Sommier en The Mustard Seed. NPO Radio 1. Het is 9:30. Casper Meijer met het NOS Journaal. Privéadressen in het kadaster zullen voortaan beter afgeschermd worden om bedreiging te voorkomen. Dat heeft het kabinet toegezegd op verzoek van regeringspartij D66. In het kadaster zijn gegevens van mensen met een koophuis te vinden. De Rijksuniversiteit Groningen mag van de rechter een docent ontslaan omdat hij in zijn lessen complottheorieën zou hebben verkondigd. Studenten kregen tijdens een college over kritisch denken onder meer te horen dat vaccinaties autisme zouden veroorzaken. Bij de jaarlijkse herdenking van de Stalingrad heeft de Russische president Poetin opnieuw uitgehaald naar het westen. Hij beweert onder meer dat Rusland wederom wordt bedreigd door Duitse tanks, een verwijzing naar de Leopard-tanks die de Duitse regering aan Oekraïne levert. En een omstreden hondenfokker uit Eersel krijgt 435 in beslag genomen honden niet terug, heeft de rechter bepaald. Wel mag hij de 159 honden die hij nu nog heeft voorlopig houden. De honden werden vorige week meegenomen. Veel dieren hadden gezondheidsproblemen en ze zaten met te veel in te kleine hokken. Langs de lijn en omsteken. 9:30, Sunny Schippers heeft net zijn verhaal gedaan. 77 marathons over 40 landen. Mooi boek van gekomen. Aanbevolen. Pien en Bianca zijn er ook. Die hebben we ook al een paar keer gehoord. We gaan het hebben over vloekende kabouters. Wielrennende mannen in veel te strakke pakjes. Kakuneuze dames die met handtas en pumps al skydivend hun vriendin willen uitstrooien. Pien en Bianca, zet u in een voorstelling. En nu dan voort wat ze inmiddels al jaren succesvol doen. Het publiek een soort van typetjesparade geven waar de alledaagse treurigheid van afspat. Zomaar even een typetje uit jullie enorme oeuvre. Oh, wat misschien ook wel even onwijs leuk is om te vertellen. Ik krijg waarschijnlijk een nieuwe neus van mijn vader en moeder. Ja, als ik een goed rapport heb. Nou... Pas jezelf maar op. Voordat ik begin, wil ik het belangrijk zeggen. Voor iedereen. En de rest van de wereld. Dat er altijd vrede is. Kennen jullie het dansje nog hierbij? Nee. Het is heel lang geleden. 1000 jaar geleden. Nee. Niet 1000 jaar. Nee, zo lang zijn jullie ook weer niet. Maar,